prawie o 1/4 więcej gwałtów. Brytyjska opinia publiczna jest od 2 lat bombardowana doniesieniami o celebrytach bezkarnie molestujących dzieci, o gangach przygotowujących młode dziewczęta do seksualnego zniewolenia, turystyce seksualnej i pornografii dziecięcej. Nie dalej jak wczoraj aresztowano 650 osób oskarżonych o jej rozpowszechnianie w internecie. Brytyjska minister spraw wewnętrznych Theresa May powiedziała dziś w parlamencie: rząd zrobi wszystko, co w naszej mocy, aby umożliwić pełne dochodzenia w sprawach o molestowanie dzieci. Ale opozycja wysunęła obiekcję, że jest to deklaracja bez pokrycia. Rzeczniczka spraw wewnętrznych w lejburzystowskim gabinecie cieni Yvette Cooper powiedziała BBC, że policja nie ma dość sił, by temu sprostać. Zwłaszcza tam, gdzie zagrożone są dzieci, mamy moralny obowiązek dać policji dość środków, aby zapewnić im bezpieczeństwo. Opozycja twierdzi, że brytyjska policja ma obecnie listę 10 tysięcy znanych lub potencjalnych pedofilów. Nie jest w stanie poddać ich wszystkich prewencyjnej obserwacji. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Czy Rosja, jak za czasów zimnej wojny, znów będzie szpiegować Amerykanów z bazy na Kubie? Według nieoficjalnych informacji Moskwa podpisała już umowę z Hawaną. Miał to zrobić podczas ubiegłotygodniowej wizyty Władimir Putin. Dziś rosyjska telewizja Zvezda podała, że to nieprawda, powołując się na dementi samego prezydenta Rosji. Były szef Urzędu Ochrony Państwa, generał Gromosław Czempiński, uważa, że to tylko polityczna przepychanka i gra propagandowa bez znaczenia dla rosyjskiego wywiadu. W dobie dzisiejszej techniki ta baza kubańska jest bezużyteczna. No ale w sensie wymiaru propagandowego jest to taki symbol nawrotu do zimnej wojny. Były wiceszef zarządu wywiadu w UOP-ie Piotr Niemczyk ma jednak inne zdanie. Z wywiadem elektronicznym jest trochę tak, że im bliżej celu, tym lepiej. Mimo wszystko, znaczy są takie urządzenia, które mają na tyle ograniczony zasięg, że możliwość złapania konkretnego sygnału jest w miejscu bliskim, a dalekim nie. Kuba no jest stosunkowo niedaleko od Florydy, gdzie różne ciekawe rzeczy z ich punktu widzenia są. Od zresztą programu kosmicznego Stanów Zjednoczonych, bo przynajmniej jest przyrządy Canaveral, ale również ze względu na różne instalacje militarne, kierownictwo sztabów w Tampa. Eksperci podkreślają równocześnie, że rosyjski pomysł to odpowiedź na nowe amerykańskie sankcje nałożone na Rosję w związku z konfliktem na Ukrainie. To był serwis Trójki. Na południu pochmurno i burzowo, w centrum i na północy nie powinno padać i od 24 do 30 stopni. W nocy deszcz w Małopolsce i na Podkarpaciu 15-16 stopni, tylko nad morzem 12. Jutro bez zmian, burzowo na południu, a poza tym pogodnie. W Trójmieście 25 stopni, w Warszawie 28, we Wrocławiu 30. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 50 zł na internet. Kto chce więcej? 100! 150! 200! Proszę bardzo. Tylko teraz w Saturnie za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł na internet. Saturn. Technologia tak ma. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. 100 tysięcy złotych do wygrania w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj podwójny zwrot kasy tylko do 20 lipca. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Pozytywne myślenie, proszę Państwa, wyjdzie nam tylko na dobre. Przykład? W kółko powtarzam sobie, że w Lidlu nektarynki będą za 2,88 i co ja widzę? Nektarynki w Lidlu są za 2,88 za kilogram. To jest dowód, proszę Państwa, że pozytywne myślenie jest bardzo dobre. No a teraz w Lidlu także bazylia, rukola i inne zioła będą o 20% taniej, o 20% taniej, o 20% taniej. Co tydzień coś nowego. Już od jutra w MediaMarkt. Kulturalna promocja sztuki. Muzyka, książka, film. Mieszaj dowolnie, a trzecią najtańszą sztukę dostaniesz za 0 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po 15. W tonacji Trójki. Że czas nie czeka na nas. Zostawiłem tu kiedyś na mikrofonie taki zegarek, który zakładnie tykał i zaginął. Zaginął w boju. Druga godzina naszego spotkania to tradycyjnie w wakacje miasto zaginionych przebojów. John Farnham, Age of Reason, o tym, że czas nie czeka na nas. A teraz taki zakątek pod hasłem Benmont Tench. To właściwie jeszcze nowość. Płyta ukazała się w lutym 2014, ale to będzie tylko pretekst do zagrania następnych utworów. That I was out for anything. cartoons they blow. Boy, you should be so lucky. Boy, you should be so sweet as to find yourself one man with a temper of me, with a heart so strong and an eye so clear. Boy, you should be so lucky as to make it out. I knew that we were men. For his grace and glory, heaven, heaven, bend. Look into my eyes, my little baby blue. Bend your ear to my lips and let me tell you the news. Ten fantastyczny muzyk, który współpracował z wieloma, wieloma artystami, za chwileczkę o tym będzie więcej. Oto w lutym zadebiutował płytą w wieku 61 lat. Nigdy nie jest za późno. You Should Be So Lucky. No właśnie to, ta piosenka tytułowa z płyty. Benmont Tench, współzałożyciel tej grupy. Thank you. your heart be your guide. You deserve the deepest of cover. You belong in that home by and by. You belong among the wildflowers. Tom Petty and the Heartbreakers, to ten zespół był zakładany przez Toma Petty'ego i Belmonda Tencha, między innymi, ale potem pracował także z Donem Henleyem, napisał dla, no właściwie razem z Donem Henleyem kilka fantastycznych utworów, między innymi ten. Watch the working girls go by. Belmont tęcz na instrumentach klawiszowych, ale to głównym bohaterem tutaj to był Don Henley, Sunset Grill, cudowny utwór. Mam nadzieję, że ładnie zabrzmiał po latach. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam pojawi się zestaw muzyki, jaka dzisiaj gra w tonacji trójki. Piotr Baron jutro rano będzie namawiał do głosowania na listę. To przy okazji polecam polskieradio.pl/trójka raz w tygodniu na 10 utworów. To tak sobie zakończyliśmy ten pododdział Belmonta tęcza, a teraz Steve Booker. Of a strange town. The old man walks by the riverside, and he sits in the same seat every time, and just smiles at the passers-by. But there's more than just life going on inside that old man's head, 'cause there's nothing left unsaid. I'll hear the call of the homeland. I'll hear the scream and shout of a strange town. I'll hear the call of the homeland. Steve Booker powraca bardzo rzadko i ciągle tylko z tej jednej płyty. To jeszcze jeden Steve. Hopelessly weak. One Can, to zespół Marillion i Steve Hogarth przy mikrofonie. To jeszcze może Stevie Wonder. Późniejsza wersja Kadzi Nin nie pojawia się częściej w radiu. Free to kompozycja Stevie'ego Wondera. Za 18 minut godzina 16. Dzisiaj jest 55 lat, od kiedy nie ma już Billie Holiday, a muzyka została. Thank you. Speak Low, to Billie Holiday, właściwie jej głos po latach odnowiony, odświeżony i brzmi tak, jakby piosenka powstała właśnie teraz. A to przy okazji pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych, a między innymi dla pana Stanisława, który urodził się w lipcu, drugiej połowie lipca, dokładnie 17 lipca, czyli dzisiaj. Stanisławie, wszystkiego najlepszego. Wczoraj koleżanka prowadząca do południa, czyli Kasia, powiedziała, że dzień bez Beatlesów jest dniem straconym. A może być, mogą być Beatlesi w innej wersji, znaczy w wersji innego artysty? Thank you. Zawsze tak sobie myślę, jak on to cudownie zagrał. While My Guitar Gently Weeps napisał George Harrison, a to wersja Petera Framptona z płyty Now. To Now to już dawno, dawno temu, a teraz nowa płyta Petera Framptona chyba będzie lada moment. Proszę posłuchać, jaka będzie na niej muzyka. Króciak. Będzie do zestawu najkrótszych, najpiękniejszych piosenek świata. Hummingbird in a Box. Peter Frampton zapowiada nową płytę. Ja już się ogromnie cieszę. To chyba wczoraj powiedziałem, że czy nie, nawet dzisiaj powiedziałem, że to taki wysyp, jakby już się miała zaczynać jesień, jakby już był początek września. 4,5 minuty do godziny 16. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki od 16 do 19. Jutro LP Trójkę poprowadzi Piotr Baron, a ja zwalczę listę przebojów programu trzeciego. Czekam tam na Państwa, ale także czekamy przede wszystkim na głosy do jutra, do samego południa. polskieradio.pl/Trójka. Na tej samej stronie odnajdą Państwo zestaw muzyki, jaka zagrała dzisiaj. Zwłaszcza mogą Państwo szukać informacji na temat miasta zaginionych przebojów. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Marek Niedźwiecki. Życzę Państwu cudownego dnia. Tutaj jakby się burza miała zaczynać za oknem. No to w takim razie nie ma to tamto. Lecimy. The crew is bedded down for the night. And here's an announcement from Mission Control. Displays will shift from Earth reference to Moon reference at 61 hours 39 minutes. 41 minutes. This is Apollo Control, Houston. Zapraszamy do reklamy. 100 tysięcy złotych do wygrania w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj podwójny zwrot kasy tylko do 20 lipca. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 19 lipca. Przysucha. Targowisko miejskie. Niedziela, 20 lipca. Tarnobrzeg. Półwysep nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Zagrają Demono, Zakopower, Lady Punk, Wilki i Kombi Łosowski. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Jest 16, to Polskie Radio, program trzeci, audycja popołudniowa. Krystian Hanke, dzień dobry, w czwartek, 17 lipca. Zaczynamy od serwisu, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Tragedia pod Żaganiem, mężczyzna wpadł do Szamba. I tak było z kolejnymi osobami, które biegły na pomoc. Nie żyje 7 osób. Rosyjscy żołnierze w mundurach bez oznaczeń pojawili się we wschodniej Ukrainie, twierdzą władze w Kijowie. Prezydent Litwy znów ostro o Polsce zapowiada, że stosunki Warszawa-Wilno nie zmienią się. Prokuratura wyjaśnia okoliczności tragedii, do której doszło w Karczówce koło Żagania. 7 osób zginęło w zbiorniku z Szambem. 8 walczy o życie w szpitalu. Postępowanie prowadzone jest na razie pod kątem nieszczęśliwego wypadku. Większość ofiar to członkowie jednej rodziny, mówi prokurator Zbigniew Fonfera. Wszystko wskazuje na to, że pierwsza osoba zatruła się oparami siarkowodoru. Operator ciągnika wpadł do tego Szamba. I tak było z kolejnymi osobami, które biegły na pomoc. To był syn, potem był ojciec, potem była synowa, potem była matka, potem byli dwaj pracownicy, którzy pracowali na rusztowaniu. Jedynym świadkiem będzie pani, jeżeli lekarzom uda się uratować tą panią w Zielonej Górze. Karczówka to niewielka wieś. Wszyscy znali ofiarę. Mówimy, co się stało, straż mój pali się, patrzymy, a to co inne. Okazuje się, że jeden z rodziny wpadł do Szamba i resztę go zaczęło ratować. Tak co poszła cała rodzina. Bardzo dobrze ludzie, pracowici, zgodliwi, nie było nigdy problemu, tak żeby jakieś kłótnie czy coś, naprawdę bardzo. Matka jeszcze żyje, 80 chyba paroletnia kobieta, to sobie nie wyobrażam po prostu, co tu będzie, jak przyjadą. No córka wróciła z Holandii przecież teraz, także po prostu tragedia. Praca przy czyszczeniu Szamba jest szczególnie niebezpieczna, mówi dyrektor Maria Lewandowska z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Tego rodzaju prace, jakiekolwiek konserwacyjne przy Szambie, muszą być wykonywane przez osoby specjalistyczne. Osoba musi mieć asekurację kogoś drugiego. Wykonywać te prace może tylko ktoś, kto ma maskę przeciwgazową, kto jest zabezpieczony liną na wypadek, gdyby należało te osoby szybko ratować. Opary Szamba są bardzo groźne ze względu na duże stężenie siarkowodoru. Gaz ten jest niezwykle toksyczny. Wystarczy kilka oddechów, by stracić przytomność. Ukraina alarmuje. Na wschodzie kraju pojawili się rosyjscy żołnierze bez znaków rozpoznawczych. Kijów oskarża także Rosjan o zestrzelenie samolotu wojskowego. Według ukraińskich władz wojskowych w mundurach rosyjskich, nazywanych zielonymi ludzikami, zauważono koło wsi Izwaryne w obwodzie ługańskim. Grupa jest wyposażona w wyrzutnie rakiet Grad i działka artyleryjskie. Za działania Moskwy na wschodzie Ukrainy unijni przywódcy na szczycie w Brukseli zdecydowali o kolejnych sankcjach wobec Rosji. Tym razem na celowniku są wspierający Kreml oligarchowie. Na czarną listę mają być wpisane także kolejne rosyjskie firmy. Premier Donald